Nic nie zagraża życiu 40-latka, który podpalił się na szpitalnym korytarzu w Łowiczu. Policja ustala, dlaczego to zrobił. Policjanci na drogach. Rozpoczęła się akcja Znicz. Specjalny klip przygotowało też Polskie Radio. 21 grudnia odbędą się wybory w Katalonii. Premier Hiszpanii odwołał rząd w Barcelonie i rozwiązał parlament. Rząd Mariano Rajoya uznał za nielegalną deklarację niepodległości ogłoszoną przez Katalonię. Teraz przejmie w regionie nadzór nad policją, finansami, systemem informatycznym i publicznymi mediami. Wydarzenia w Hiszpanii śledzi MSZ. W rozmowie z TVP minister Witold Waszczykowski mówił, że o większej autonomii konkretnego regionu Hiszpanii musieliby zdecydować mieszkańcy całego kraju. Hiszpania ma instrument, który pozwala na autonomię, ale ten instrument dotyczy całego kraju. To cały kraj musi się zdecydować i powiedzieć na przyznanie większej autonomii temu czy innemu regionowi. I jeśli to będzie robione zgodnie z konstytucją hiszpańską, zgodnie z prawem, nie będziemy przecież w to ingerować. Ci, którzy przygotowali deklarację niepodległości Katalonii, mają stanąć przed prokuraturą. Jeśli czyny, których będzie dotyczył akt oskarżenia, zostaną zakwalifikowane jako rebelia, oskarżyciele mogą zażądać wobec winnych do 30 lat więzienia. Nic nie zagraża życiu 40-latka, który podpalił się na szpitalnym korytarzu w Łowiczu. Na izbie przyjęć mężczyzna oblał się łatwopalną substancją, wyjął zapalniczkę i podpalił ubranie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi łowicka policja, mówi starszy sierżant Łukasz Poborski. Otrzymaliśmy takie zgłoszenie od pracowników personelu izby przyjęć szpitala miejskiego w Łowiczu o tym, że na holu izby przyjęć palił się mężczyzna, 40-letni mieszkaniec Łowicza. Opatrzono jego oparzenia. Mężczyzna jest hospitalizowany w chwili obecnej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 40-latek ma poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Nie wiadomo, dlaczego zdecydował się na tak desperacki krok. Czy przyszedł tam w jakiejś innej sprawie i postanowił się podpalić, czy przed takim zamiarem, czy być może tam jest razy, nie wiem, policjanci dopiero po przesłuchaniu świadków i pewnie po przesłuchaniu tego mężczyzny będą mieli pełny obraz sprawy i będzie można wnioskować tak naprawdę, co było powodem. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Sochaczewie. O uwagę proszę teraz podróżujących drogą krajową numer 77 Sandomierz-Opatów. W Sandomierzu na kilometrze 16 doszło do zdarzenia auta osobowego z autobusem. Jedna osoba jest ranna, droga zablokowana, osobówki jadą objazdem przez miasto, ciężarowe przez Sandomierz 79, Łoniów 9 i Lipnik. Policjanci rozpoczęli akcję Znicz. W okolicach cmentarzy będzie więcej funkcjonariuszy drogówki. Więcej będzie też umundurowanych i nieumundurowanych policjantów prewencji. Tegoroczna akcja będzie trwać do 2 listopada, mówi nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Będziemy kierować ruchem, jeśli będzie taka potrzeba, będziemy wskazywać miejsca parkingowe, będziemy udrażniać ten ruch, wszystko po to, żeby sprawnie można było dotrzeć w okolice cmentarza i odwiedzić groby swoich bliskich. Pamiętajmy, żadna ilość policjantów na służbie nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa tym osobom, które bagatelizują przepisy ruchu drogowego, stąd też apel z naszej strony, żeby jeździć ostrożnie, zwracać uwagę na innych użytkowników dróg. To jest taki specyficzny czas, kiedy na drogę wyjeżdżają tak zwani niedzielni, świąteczni kierowcy. Specjalny klip przygotował też portal polskieradio.pl. Zwolnij, zastanów się, ile masz do stracenia. Taki nosi tytuł i pokazywany jest we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Już w ten weekend, przed 1 listopada, na drogach będzie więcej aut. Jadąc na groby bliskich, spraw, by ten śmigłowiec nie leciał po ciebie. Na portalu polskieradio.pl także zamieszczamy bieżące informacje o utrudnieniach na trasach i w okolicach cmentarzy. Na koniec jeszcze gdański nocne czuwanie przy trumnie legendy księdza infuata Stanisława Bogdanowicza. W czasie mszy pożegnalnej w Bazylice Mariackiej biskup pomocniczy Wiesław Szlachetka w homilii podkreślał szczególne zasługi zmarłego w odzyskiwaniu zabytków zagrabionych z bazyliki. Całym sercem kochał swoją ojczyznę i tę bazylikę, o której piękno nieustannie się troszczył. Ile wysiłku kosztowało go, aby odzyskać dla niej powykradane dzieła sztuki, które wydobywał z zawilgoconych depozytów, zmagając się z ciągłym oporem skostniałej administracji. Pracowaliśmy razem i w kurii, i tutaj spotykaliśmy się często w bazylice. W czasie emerytury pełnił też funkcję wikariusza generalnego, podejmował wspólnie ważne decyzje. O 11:00 uroczysty pogrzeb pod przewodnictwem metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głucia. To był Serwis Trójki.

M śmierdzę. Przyznaję, że potajemnie to pędzę. A kiedy nadejdzie czas, odpowiedni spas, zdechnę szczyty miast, byle nabić to fajnie. Jaj, ty, gdzie byśmy nie byli, dookoła globu w sens mili. Równie dobrze byśmy tam bawili, czyli nie gubili, ani pili. A ja na bit służbowo, jak to służbowo? No tak służbowo, za słowem słowo leci. Jak do panku dzieci, statku matki, panku ma natki. Alki, piwo, basku, patrz się, tli tu blasku gwiazd. Masz tu tę najlepszą zjazd i nie zjazd mi stąd, a gdzie kwas i swąd, idź tam, chodź do nas, będziesz zadowolona. Na lewą stronę wypalone są nasze nagrania. One raz za razem docierają do tych, którzy słów słuchają. Ty słyszysz na pokładzie statku tańczą zjednoczone dzieci funku. Zjednoczone dzieci funku. Ty słyszysz na pokładzie statku tańczą zjednoczone dzieci funku. Zjednoczone dzieci funku. Jestem twoim kumplem, jestem w twoich myślach, dlatego nie umrę. Jesteś dla mnie wszystkim, bez ciebie bym nie istniał. Jasne, urosłe, za ciasne. Dekonstruuję granice systemu, drzemu, kopa u nas, ropa pomysłu. Utopię, jak zmieniamy ten bubel. Akcje bez planu, wywal ten bubel. Babel, o nią wielokrotnie się ocieram. Każdy sobie jakąś drogę obiera. Wiem lepiej, bo to nie ja, to jest w sterach. Jest pole wolne, Tymon napiera. A właściwie na PES dala od plus, kocha luz, pytasz czemu te słowa takie brzydkie, bo głowa boli, kiedy oko łypie na tych wszystkich, byle co na Majka sypie, a się pcha na listy. Czołowe miejsca z miejsca, powiem, nie ma wejścia do naszego klubu, ten typ to funk wodór. Siedem cudów, jakie zna ten świat, a to zapalony bat, to wosku trzask, to słońca blaski, to dziewczyn smagi, to doznań błyski, to wiedzy łyk i to każdy zmysł, to wszystko damy ci. My to wszystko damy ci. My to wszystko damy ci, dziewczyno, Tymon, swąd, skunksa. Nasza planeta jest pusta, nasze dziewczyny mają zmysłowe usta i mają funk, funk, a nie ty, czylon, ty słyszysz, na pokładzie statku tańczą zjednoczone dzieci funku. Zjednoczone dzieci funku. Ty, czylon, ty słyszysz, na pokładzie statku tańczą zjednoczone dzieci funku. Zjednoczone dzieci funku. I na stacji ekspres wracam na okręt, tak jest funk. Każda minuta na wagę astro. Pozostawiamy upadłe miasto klonów i imperialnych banków. Brakuje funku tu, więcej funku. Wchodzę na pokład z funku. Kapitan OPP płynie na dwóch płytach właśnie. Odpalamy ląd i lecimy pod prąd. Dokąd nie wiem, tu Apollo 071. Napuszczamy tą planetę w eter, leci vibe. Żegnamy strefę Schengen, witamy strefę funk. Z grawitacją się żegnamy i to ptak, to samolot, to jest nasz ruch. W Baku płynie grów i wprawia w ruch ten bolid. Skończ biadoli, to czas nowej kolonii. Ty, czylon, ty słyszysz, na pokładzie statku tańczą zjednoczone dzieci funku. Zjednoczone dzieci funku. Ty, czylon, ty słyszysz, na pokładzie statku tańczą zjednoczone dzieci funku. Zjednoczone dzieci funku. Szafa gra. Duże przeboje nie mają znaczenia. Startujemy. Ziemia jest taka mała, do zobaczenia. Na ekranach próżnia doskonała. Przed nami to, co daje kosmos. Daleki pogłos OPP swąd płynie w nieznane. Na dwa winyle grane z adapteru. Jestem Łozła, kapite haja z planety Tierra. Nasz funk sponiewiera srebrnego serfera. Nie ma z nami malkontentu. Zostali na ziemi w soli emo trendów. Mamy tłusty vibe, damy luźny stan z nami. Setki pań, które ruszą cię biodrami. Więc nie narzekamy, wdrażamy w życie plan. Resocjalizacja przez funk. Ty, czylon, ty słyszysz, na pokładzie statku tańczą zjednoczone dzieci funku. Zjednoczone dzieci funku. Ty, czylon, ty słyszysz, na pokładzie statku tańczą zjednoczone dzieci funku. Zjednoczone dzieci funku. Dokładnie tak. Something's taking, I want some. Something smell like a skunk and I want some. Something want some. Something stank and I want some. Something smell like a skunk. Like a skunk. Something smell like a skunk and I want some. W 2001 roku spotkało się dwóch ludzi z Wrocławia. Tomek Jaroszewski, pseudonim Rosja, oraz Lu, czyli Łukasz Lulek. I postanowili oddać hołd swoim wielkim mistrzom funkowym, tworząc projekt Sfond Skunksa, i nagrali płytę, która została wydana w niewielkim nakładzie. Później druh Sławek, legenda polskiej kultury hip-hop, postanowił wydać to na winylu. I właśnie z płyty winylowej posłuchaliśmy tego właśnie utworu. Sfond Skunksa. Mam nadzieję, że kiedyś panowie wrócą do studia i zrobią jeszcze jakiś wspólny projekt, bo naprawdę ta płyta jest znakomita od początku do końca. Ale wiernym kontynuatorem tej funkowej tradycji, polskiej funkowej tradycji, jest Jarecki. Lubię to, kiedy tak pracujesz ciałem, będzie naszą nową. Uwielbiam to, kiedy tak pracujesz ciałem, nie przystawać dalej tak. Nie mów, że jesteś busy, take it easy. Jesteś królową remisji, ona lisy face masz. Widzę, że na mnie zerkasz, a poker face grasz. Nasza butelka wchodzi do stóp. Ty jesteś piękniejsza, masz luźny ruch. Druga butelka wchodzi na blank. What the fuck? Ciunia, tańcz funk. Ty robisz to nie tyle jak zatańczymy na bank. Nie intererem mnie to jak na imię ma. Tylko ze mną tańcz. Będziemy kulać do białego rana, na, na, na. Dziś fantastycznie DJ gra. Lubię to, lubię to, kiedy tak pracujesz ciałem, to będzie naszą noc. Uwielbiam to, kiedy tak pracujesz ciałem, nie przestawać. Kręć tym, trzęś tym, mała zejdź w dół. Nie graj niedostępnej, tylko wskakuj na stół. Noc się nie kończa, ja widzę podwójnie. Czuję, że dzisiaj pewnie skończyć się u mnie. Widzę, że masz ten koci ruch. I nieważne, żeby skoczył ci spod pluski brzuch. Jakoś nie przeszkadza mi to wcale. Ty i ja wiemy, do czego prowadzi ten balet. Ty daję mi znak, ja daję ci znak. Ty dobrze wiesz, co mogę ci dać. I nawet gdy wszyscy pójdą już spać, DJ będzie moje dedykacje dla ciebie grać. Zostawiłem dziś u niego fortunę. Starczy mi niestety tylko na wino, na bułę. Więc kręć tym, przejdź tym, mała zejdź w dół. Potem pozwiedzamy mój strażacki ból. Robisz to nie tyle jak zatańczymy na bank. Kiedy intererem mnie to jak na imię ma. Tylko ze mną tańcz. Będziemy kulać do białego rana, na, na, na. Dziś fantastycznie DJ gra. Zjeżdża kapitan na remizę swą, godej mi strażak sam. W gotowości wąż, to ten stan, w którym ja jeden wąż. Działamy mało awansu tym, co mama dała wciąż. You are the one, super dupy fla. Tańcz ze mną i do rana zacieszaj. Napad na bar i na parkiet z powrotem. Ty masz ten dar, za tobą skoczyłbym w ogień. Lubię to, lubię to, kiedy tak pracujesz ciałem. Będzie naszą noc. Uwielbiam to, kiedy tak pracujesz ciałem. Nie przestawaj dalej tak. BRK i oczywiście Jarecki. Przed nami kolejny wykonawca, który składa hołd funkowym brzmieniom. Warszawski DJ i producent Żura. Thank you.

DJ Eprom, dwukrotny mistrz świata DJ-ów, obsługiwał samplery, automaty perkusyjne, gramofony oraz dał głos, czyli no tutaj może mało rapował, ale gdzieś tam jego głos był słyszalny. Oprócz niego DJ Krótki, który skreczował i obsługiwał gramofony oraz DJ Ben to samo. Projekt Modulators, który ukazał się w 2012 roku, przyniósł mnóstwo cudownych tentablistycznych dźwięków i pokazał, że również w Polsce można robić rzeczy, które do tej pory były tylko i wyłącznie domeną amerykańską. To jeszcze jedna kolaboracja producent i DJ. But I end up where I stand. back on my mind. Back on my mind. Zapytałem niedawno DJ-a Twistera, kiedy powstało to nagranie. Odpowiedział, że w 2002 roku, czyli 15 lat temu, a później jak doszło do jego współpracy z Nunem. Odpowiedział, że było takie zapotrzebowanie, by dla wytwórni Ninja Tune coś nagrać i razem zrobić. Ale Ninja Tune nie zdecydowała się na wydanie tego projektu, ale zrobił to Tytus z Asphalt Records. I tak zarejestrowaliśmy nagranie Vision, które jest w trzech wersjach na singlu. Skoro jesteśmy przy Asfalcie, to jedna z najciekawszych płyt, które to wydawnictwo opuściło. Słyszysz beat, to Emady, yeah. Jeśli skrecze, to HM, jak maszyna, to AK, jeśli skrzydzę, Yamaha, jak potrawa, to Tata, jeśli napój, herbata, mój kraj, to Polska, mój bohater, Kajko, mój fart, nie do totka, mój skar, to nie auto, moja twierdza, to studio, moje brzmienie, surowe, mój materiał, to pudło, może pastyle przy sobie, jak batonik, to bandy, jak znajomi, to blanty, dla łakomych, podatny, jak masz dzwonić, to skarby, jeśli styl, to tabasco, jak wpłynie, to nocą, jak mix, to schowanie, jeśli trunek, alkohol, moja pasja, to wiersze, moje życie, muzyka, moja szansa, to dźwięk, moje chwile, na bite, jeśli mówić, to mądrze, jak przeklinać, to wściekle, dlatego nie odejdę stąd pod byle pretekstę, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstę, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstę, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstę, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstę, jeśli swetę, to paski, jeśli też, to warszawski, jeśli spetem, to zgańczy, jak dresz, to od sam, jeśli bluza, to kaptur, jak dżinsy, to bagi, jak koszula, to zdrajchu, jak kiksy, Jordany, moje kompy, to książki, mój sport, koszykówka, moje zwrotki, szesnastki, mój zdor, kosi smutna, mój alzamek, jak morsa, mój testament, jak laska, mój asamek, więc zosta, jak zestawie, jak wytwórnia, jak tworzywo, to sztuczne, jak problemy, to mafia, jeśli żywioł, my w trójkę, jeśli bitwo, to zora, jak styl wolny, to ostry, jak konsola, to izbo, jak prewo, to płaci, mój nastrój, to chwila, mój azyl, kabina, mój rap, to zwinyla, mój głos, to orgina, jeśli pisać, to prawdę, jak nagrywać, to serce, dlatego nie odejdę stąd pod byle pretekstę, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstę, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstę, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstę, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstę. Emadę, czyli rap, jeden weekend dla siebie, dla żon, braci, ziomów i liter, ryjemy psychikę jak tu sypek z Red Bullem, jeśli jesteś hejterem, to pocałuj mnie w kule, no to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jeszcze jeden, mamy skarb jak piraci, czyli synchron w orkiestrze, dlatego nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Ha ha ha ha!

album Oddalenie, tytułowe nagranie, rok 1995. Zbliża się Święto Zmarłych i wtedy zazwyczaj myślimy o tych, którzy od nas odeszli. W tym roku jakoś tak wyjątkowo dotarł do mnie brak, w sposób szczególny dotarł brak Grzesia Ciechowskiego. Grzegorz Ciechowski i fragment albumu ścieżki dźwiękowej do filmu Stan Strachu, filmu, który wyreżyserował Janusz Kijowski z Wojtkiem Malekatem w głównej roli. Scenariusz napisał Czarek Harasimowicz. Trudny obraz, ale też znakomita muzyka. Ten album jest szczególny, dlatego że po pierwsze w sposób niezwykle sugestywny pokazuje to, co jest w filmie, obrazuje właściwie to, co jest w filmie, a z drugiej strony brzmieniowo wytyczył ścieżkę na bardzo wiele lat. Obok Grzegorza Ciechowskiego na tym albumie pojawia się Sławek Piwowar, który programował instrumenty elektroniczne. Są również głosy należące do Urszuli i Małgosi Potockiej, oraz słyszalna jest gitara Sławka Zybowskiego. Album ukazał się w 1989 roku. Na zakończenie naszego spotkania w audycji Polski Beat grupa Niemoc i Przekątne. Za uwagę dziękuję Ewa Redel, która zrealizowała dzisiejszy program, i Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień.